Сіла мастацтва. Кася Камоцкая распавядае: мяне дачка зарэгістравала на аднаклясніках РУ, і мяне адразу знайшоў аднакляснік. Даўно жыве ў ЗША. Кася распавядала, як здзівілася, калі прачытала: «Кася, твоё мастацтва вельмі моцна паўплывала на мой лёс». «Ого», – думае Кася і чытае далей. «Я чуў апошні эфір Радыё 101.2 перад закрыццём. Блізка да самага фіналу раптам загучала песня «Людзі на балоце» у тваім выкананні, і я вырашыў: усё, трэба з'язджаць».